باب الصحر وعباد المصير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعه فاما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني اختي حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يشبع الفجر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعت كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد ذلك في أهله. تو التطوع بعد المكتوبة فرائض کے بعد نوافل پڑھنے کا بیان. تطوع صلاة ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعت, ظہر کے بعد دو رکعت, مغرب کے بعد دو رکعت, اور عشاء کے بعد دو رکعت, اور جمعہ کے بعد دو رکعت, یہ میں نے پڑھی ہیں. جہاں تک مسئلہ مغرب اور عشاء کا ہے تو مغرب و عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور میری بہن حفصہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے طلوع فجر کے بعد, اور یہ وقت تھا جبکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جایا کرتا تھا, لہٰذا وہ تو مجھے نہیں معلوم. لیکن عشاء کے بعد آپ کے ساتھ میں نے پڑھی جا کر کے آپ کے گھر میں, مغرب بعد بھی پڑھی کیونکہ دونوں صالحبانوں ہی تھے جانتے ہیں, تو وہاں جا کر کے میں نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. تو اس طرح میں نے باقاعدہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. فجر کا مسئلہ ہے یہ میں نے خود تو نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے, لیکن میری بہن حفصہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے. مکتوب فرائض کے بعد اگر کوئی تو وہ نفل سنت نہ پڑھے, کبھی ایسا بھی ہو جائے اتفاق سے. اگر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه. يأتي رواية حديث آپ کے سامنے ہے, بہت پہلے پڑھا چکا ہوں اس کو, یاد ہے صفحہ نمبر 157 پہ, اس سے بہت پہلے بھی یہ حدیث پڑھا دیتا ہوں آپ کو, کہ روایت اس سے پہلے وہاں پر بھی آئی تھی صلات کے ابواب میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ آٹھ اور ایک ساتھ سات پڑھی. تو راوی کہہ رہے ہیں عمر بن دینار کہ میں نے ابو الشعثاء جابر ابن جابر بن زید جن کا تذکرہ بھی صبح آیا تھا اس سے پہلے, تو جابر بن زید ابو الشعثاء ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے مجھے لگ رہا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا ہوگا, عصر کو مقدم کر لیا ہوگا, یعنی جمع سوری کی ہوگی, تو اور اسی طرح سے عشاء کو مقدم کر لیا ہوگا اور مغرب کو مؤخر کر دیا ہوگا, یا دونوں کے بیچ و بیچ جب یہ مغرب کے جہاں ختم ہوتا ہے عشاء کا شروع ہوتا وہاں دونوں پڑا ہوگا. قال وانا اظن, مجھے بھی ایسا لگتا صحیح یا نہیں, اس سلسلے میں بحث وہاں پر ہو چکی تھی, یاد ہے مولانا صاحب بحث ہو چکی تھی, مجھے بھی ایسا لگتا ہے. یہاں پر کوئی توجہ کی, وہاں پر کوئی توجہ کی, کہ شاید ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے, مطر کی وجہ سے, فلاں وجہ سے کیا ہو, تو نہ وہ توجہ صحیح اور نہ یہ توجہ صحیح. توجہ کی ہے کیا یہاں پر, کہ یہ کبھی اس طرح کے حالات ضرور ہو جایا کرتے ہیں بیان جواز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے. لے اللہ یحرج احد من امتی, وہاں پر روایت لکھوائی گئی تھی آپ کو. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ آٹھ پڑھا اور ایک ساتھ سات, دونوں کے بیچ میں کچھ اور پڑھا, چار اور چار کے بیچ میں کچھ پڑھا ظہر کے بعد, نہیں پڑھا. اسی طرح سے تین اور چار کے بیچ میں کچھ پڑھا, نہیں پڑھا, ساتھ ایک ساتھ. تو معلوم اس موقع سے آپ نے ظہر کے بعد سنت نہیں پڑھی, اور یہ معلوم ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد اور سنت بھی آپ نے نہیں پڑھی تھی. تو اگر کبھی اس طرح کچھ حالات ہو جائے اتفاقی ایمرجنسی, اور جمعہ میں نے صلاتین حضر میں کر لی جائے اور سنت بھی اس کے اندر درمیان والی رہ جائے, تو گنجائش بہرحال کبھی کبھار کی موجود ہے, ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مستقل 10 رکعت یا 12 رکعت پڑھنے کا روزانہ اہتمام کیا کرتے تھے, ساجد کے علاوہ مختلف صلوات کے آگے اور پیچھے. مسلم میرواز ان شاء اللہ پڑھیں گے, اگر کوئی 12 رکعت دن میں پڑھتا ہے بن اللہ لہو بیت الفجن, اگر کوئی دن میں 12 رکعت کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں نا صاحب, ہاں جنت میں ایک گھر آپ کا بن کے تیار. بارہ رکعت کا اہتمام کر لیا آپ نے. گھر بنانا کتنا مشکل ہے جانتے ہو نا, آسان ہے گھر بنانا؟ بہت مشکل کام ہے سر گھر بنانا. گھر کیسے بنانا پڑتا ہے, بنانے کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی, مدت کیا ہوگی, اور بنانے کے بعد اس گھر میں ہم رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اب گھر بنانے کا آسان طریقہ کون سا ہے؟ تقریبا پختہ گھر, اور اس کے علاوہ ہمیشہ ہمیشہ والا گرنے والا نہیں ہو. دن میں بارہ رکعت کا اہتمام کر لیں اگر آپ, ان شاء اللہ گھر بن کے آپ کا تیار. ہاں روزانہ ان شاء اللہ. ہاں تو جنت ان عرضوں ہاں کا عرض السماوات ہو رہا ہوں, یہ ایک آدمی جنت میں جانا چاہیے. چلیے باب الصلاة في الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن صوف عن مورث قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثني الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فصلى. لا إخاله, لا إخاله. صلاۃ الضحیٰ فی السفر, یہاں بے صلاۃ ضحیٰ کا بیان آ رہا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جو صلاۃ ادا کی جاتی ہے ارتفاع نہار کے بعد, ارتفاع شمس کے بعد, اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. تو صلاۃ الضحیٰ کے سلسلے میں حدیث آ چکی اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین بات آئی سے پہلے تین باتوں خصوصی تاکید کی تھی, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صلات زہا کی دو رکعت صلات زہا کم سے کم پڑھ لیا کریں. تو اور اسی طرح سے صلات زہا کی فضیلت کے بارے میں عارض ہے کہ آدمی کے بدن پر جتنے جوڑ ہوتے ہیں 360 ان سب پر صدقہ روزانہ واجب ہوتا ہے. آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا صدقہ ہو گیا, آپ نے کسی راستے تکلیف بھی ہٹا دی صدقہ ہو گیا, کوئی اور عبادت سے صدقہ ہو گیا. اور اگر صلات زہا کا اہتمام کر لیں تو 360 کی طرف سے یہی صلات کافی ہو جاتی ہے. صلاۃ الضحیٰ جو 360 صدقات آدمی کے اوپر روزانہ واجب ہوتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ تنہا اس کی طرف سے کفایت کرتی ہے, تو بہت ہی اہم صلاۃ ہے اور شریعت میں اس کی فضیلت وارد ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے میں نے سوال کیا آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں پڑھتا. کل آپ کے والد صاحب کہا وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, ابو بکر وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ پڑھتے رہے ہوں آپ. لا یخالو کے معنی لا اخن لہو مولانا صاحب, بالکل سارا مسئلہ الٹ جائے گا سر. لا اخن لہو, لا یخالو معنی میں نہیں سمجھتا, اخالو ہی پڑھتے ہیں. حمزہ کے کچرا کے ساتھ, حمزہ کے کچرا کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. لا یخالو میں نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہوں, صراحت نہیں تھی, دیکھا نہیں میں نے, اس کا بھی پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہوں. تو باپ تو نا صلاۃ الضحیٰ کی سفر ہے تو کہاں صرف صلاۃ الضحیٰ سفر سکھا کیا جی؟ اسے تو کہیں سفر کا نام ہی نہیں ہے. چلے دیکھیں اگلی روایت میں ہے سفر کا. چلیے قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ابن حامين فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس سے پہلے آ چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صلاۃ ادا فرمائی تھی اور ضحیٰ کا وقت تھا, اور بتایا اس سے زیادہ اخص صلاۃ ادا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. تو اس سے استدلال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ ضحیٰ کی ادائیگی کا. اور کہاں پر آپ نے ادا کی تھی؟ مکے میں کی تھی آپ نے سفر میں آپ سے. تو اس استدلال سفر میں صلاۃ ضحیٰ کی ادائیگی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی صلاۃ ضحیٰ کی ادائیگی کی ہے. البتہ اس سلسلے میں کچھ ایک رائے یہ بھی ہے کہ صلاۃ ضحیٰ نہیں بلکہ کون صلاۃ تھی ہے, صلاۃ الفتح. پہلے تذکرہ کر چکا ہوں صلاۃ الفتح, فتح کی خوشی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس طرح کی صلاۃ آپ نے ادا فرمائی تھی. اور بھی اس طرح سے وارد ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ انہوں نے جب حیرہ فتح کیا تھا تو اس موقع سے انہوں نے بھی صلاۃ فتح ادا کی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 رکعت. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صلاۃ الضحیٰ حقیقت میں نہیں بلکہ سنت الفتح صلاۃ الفتح کہا لوگوں نے اس کے بارے میں. بہرحال امام بخاری کے استدلال سے یہ ہے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ادا کی ہے. اگلا باب جی ہاں, کوئی صلاۃ الضحیٰ ادا نہ کرے اور اس کا خیال یہ ہو کہ اس میں گنجائش ہے, کرنا چاہے کوئی کرے, نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن خبيب ابن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہاں البتہ میں تو وہی پڑھا کرتی ہوں, اپنی میری عادت ہے پڑھتی ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو یہ باب ہے من لم یصلی الضحیٰ راہ واسیاً. بعض شارحین بخاری کا کہنا یہ ہے کہ ابن عمر کی جو پہلے حدیث آئی تھی ناسخین کی غلطی سے وہاں پہنچ گئی ہے, یہاں اس کا محل ہے. بعض شارحین بخاری نے کہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے اس کا اصل محل یہاں پر ہے, شاید ناسخین کی غلطی سے اوپر باب میں وہ چلی گئی ہے. اس طرح کی بات بہرحال لوگوں نے کہی ہے, لیکن ایسا اگر کام چل جائے اس طرح کی باتیں کہنے کے بغیر تو اس طرح کی بات نہیں آنا چاہیے کہ ایسے کہ ناسخین غلطی اس کا مطلب ہے سارا سے سارا بخاری شریف کو کیا ہو گیا سر, کھڑے بھی کر دیا سب یہاں سے وہاں تک. تو بہرحال اس کو کس پر معمول کر سکتے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے پڑھی ہو, کس پر معمول کریں گے آپ؟ حضر پر کم سے کم معمول کریں گے. تو حضر کی بات نگر یہ ہے کہ نہ ابو بکر پڑھا کرتے تھے نہ عمر پڑھا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کبھی آپ نے پڑھا ہو. تو اگر حضر میں نہیں اس طرح دیکھا نہ دیکھا کبھی اسے پڑھنے کے لیے تو سفر تو من باب اولا سفر میں اہتمام نہیں کرتے رہے ہوں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین حضر میں کم سے کم اگر مان لیے روایت حضر کے بارے میں ہے, تو اگر حضر میں ان کا اہتمام نہیں تھا تو سفر میں تو بدرجہ اولا اس کا اہتمام نہیں کرتے رہے ہوں گے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو مذکورہ باب میں پیش کرنے کا. خیر یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ نہیں پڑھی کبھی, لیکن خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ اربعا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ اربعا ویزید ما شاء اللہ ویزید ما شاء اللہ. مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو اس سے زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے. ایک طرف کبھی نہیں پڑھی ہے مارا آئی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک طرف کیا ہے مولانا صاحب, ایک طرف کیا ہے آپ چار رکعت پڑھتے تھے, ایک بخاری کی حدیث اور ایک مسلم کی حدیث, کس کو مقدم کریں گے؟ کیا جی صلاۃ القدوم من السفر. ہاں جی ہاں آئے گا ان شاء اللہ تذکرہ صلاۃ القدوم من السفر کے موقع سے. صلاۃ الضحیٰ کے نام سے مولانا صاحب یہ کون سی ہے؟ صلاۃ الضحیٰ کے نام سے باقاعدہ یہ ہے اور اس کے اندر ہے صلاۃ القدوم من السفر. سفر پہ کہیں آئے تو مسجد میں جا کر کے دو رکعت صلاۃ ادا کریں. تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ایک روایت اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ ثم قال, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ ثم قال اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم حتی قالها مئة مرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ ادا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میری مغفرت فرما, توبہ قبول فرما, اور ان کا تواب الرحیم کتنی بار فرمایا مجھے لائیے سب. اور اس میں بھی اللہ المفرد کی روایت ہونا سر اللہ المفرد کی حدیث ہے تو پھر مولانا صاحب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا نہیں پڑھتے سونا آپ نہیں پڑھتے تھے لیکن میں پڑھتی ہوں کیسے کہہ دیا مولانا صاحب مولانا عبدالرشید صاحب نے اور بھی لائے کہ کچھ اور مواقع سے بھی سراتے تھے خدا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ آپ نے پڑھی ہے تو کیسے کیا جواب دیں گے بخاری والی روایت کو مولانا صاحب کیا جواب دیں گے کیا جی مدامت نہیں کرتے مارا آئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مارا آئے تمہارے کیا کہیں گے تو اس سے کم از کم ایک بات آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے اس طرح مولانا صاحب اس طرح کہیں جملے آ جائیں تو ان کو لے کر کے اس طرح آخری فیصلے کر لیا کریں آپ نہیں کرنا چاہیے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان والا غیرہ ہے مولانا صاحب تو عموم کو دیکھ کر کے جو عام حالات آپ کے ہوا کرتے تھے اس کا بقدرت کیا کرتے تھے آپ اس کو دیکھ کر کے اس طرح کے جملے کہیں کیے جاتے تھے یا خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عمومی حالات کو دیکھ کر کے اس طرح کے جملے فرمایا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما کان یقول الا قاعدا یہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی حالات ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں اس طرح سے حصر کا جملہ بھی استعمال کیا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے وہ مسئلہ ہو رکعات قیام اللیل کا جس کے بارے میں خود ان کی روایت موجود ہے تیرہ کی جو لکھوائی میں نے آپ کو وہاں بھی انہوں نے کہا ماں کہنے یزید انہیں سے باقاعدہ تھا منقول ہے اسی طرح سے ماں آئی تو یصلی انہیں کے بارے میں خود انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر صلاح دا کی پھر یہ باقاعدہ دعا فرمائی آپ نے اور اس طرح سے آپ نے چار رکعت پڑھا کرتے تھے آپ تو یہ عموم پر ہم معمول کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ نہیں پڑھا دیتے تھے ہاں کبھی اتفاق سے پڑھ بھی لی آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے پڑھ بھی لی ہے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے کہ مثلا چار رکعت آپ نے پڑھی یا کسی طرح سے آپ نے پڑھی اور آپ نے اس طرح سے دعائیں کی تو اس نفی کو آپ عموم پر معمول کریں گے آپ کہ عام طور سے آپ کا سیوا طریقہ تھا وہ یہ تھا میرا کہ نہیں پڑھا کرتے تھے آپ کبھی کبھار گھر والا سے ہے تو وہ موجود اس طرح کا باب صلات الطحا فی الحضر ابھی برشید صاحب باب مکمل نہیں ہوا مسائل ابھی پورے آ جائیں پہلے سہاگ یا باب مکمل نہیں ہے تو مزید وضاحت ان شاء اللہ باب صلات الطحا فی الحضر عدوان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ابعهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل شهر وثلاث الضحى ونوم على وتر تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی مجھے وصیت کی اور مرتے دم تک انشاءاللہ نہیں ہوگا ان کو تین وصیتیں جو آپ کی تھیں ایک تو ہر مہینے میں تین دن کا سوم رکھنا اور اس کے علاوہ صلاۃ الضحیٰ کی ادائیگی اور دوسرے سوئیں تو وتر پڑھ کے سوئیں تین باتوں کی آپ نے وصیت کی تھی جو انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر عمل کرتا رہوں گا انہی میں سے صلاۃ الضحیٰ اب چاہے سفر میں ہو جائے اگر کریں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا تو امام بخاری باب کا قائم کیا ہے صلاۃ الضحیٰ فی الحضر قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رجل من الانصار وكان زخما للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا استطيع الصلاه معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونفح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان بن الجارودي لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم جی ہاں تو یہ روایت اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے اتوان مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کی تھی وہاں پر کون سا وقت تھا یہ ضحا کا وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضحا کے موقع سے بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے آ گئی تو صلات ضحا کے بارے میں جو آپ کا طریقہ ملے گا آپ کو عام حالات میں آپ کسی مناسبت سے پڑھا کرتے عام حالات میں آپ کسی مناسبت سے پڑھا کرتے صلاۃ دعا، مثلا سفر سے واپس آتے تھے تو کب واپس آتے تھے آپ؟ رات میں آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو رفع احدکم اہلہ لیلا، کوئی صاحب بھی رات میں نہ جائے گا، بلکہ اگر شہر کے قریب پہنچ گئے باہر پڑاؤ ڈال دیں صبح کے وقت جا کر کے پہنچے، تو صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لایا کرتے تھے اور آ کر کے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، دو رکعت صلاۃ ادا کرتے تھے. تو یہ صلاۃ کس وقت ہوتی تھی؟ ظہا کے وقت، صلاۃ ظہا ظہا کے وقت ہوا کرتی تھی. لیکن ہے کون سا نام صلاۃ القدوم من السفر، تو کبھی سفر سے واپس آتے تھے تو اس موقع سے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اس موقع سے کسی گھر تشریف لے گیا، اس موقع سے کسی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آپ ادوان مالک کے یہاں گئے اور یہ ظہر کا وقت تھا اور وہاں جا کر کے آپ نے دو رکعت صلاۃ ادا فرمائی. وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ایک جگہ صلاۃ ادا کر دے تاکہ اسے صلاۃ گاہ بنا لیں، تو جا کر آپ دو رکعت ادا کی تھی. وقت کون سا تھا؟ ظہر کا. اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع سے جیسا کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی خوشی میں شکرانے کے طور پر آٹھ رکعت ادا فرمائی تھی. وقت کون سا تھا؟ وقت کون سا تھا؟ یہ ظہا کا وقت تھا. لہذا مختلف مناسبات سے ظہا کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوات کا ادا کرنا ثابت ہے. اور باقاعدہ جہاں تک مسئلہ صلاۃ ظہا کا، تو صلاۃ ظہا کا باقاعدہ آپ اہتمام کرتے رہے ہوں ایسا نہیں معلوم ہوتا، باقاعدہ صلاۃ ظہا کا اہتمام کرتے رہے ہوں ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. ہاں کچھ روایتیں میں نے آپ کے سامنے لکھوائی، ایک تو مسلم کی روایت، دوسرا حدیث مفرد کی، جس سے معلوم ہوتا ہے. بہرحال کبھی نہ کبھی آپ نے صلاۃ ظہا کی ادائیگی کی ہے، صلاۃ ظہا کی ادائیگی آپ نے کی ہے. کہ جہاں تو مسئلہ ہے صلاۃ ظہا کے مشروع ہونے کا، اس کے افضل ہونے کا، صاحب فضیلت ہونے کا، اس میں کوئی جوڑا نہیں کہ صلاۃ ظہا مشروع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. عام کہا ہے کہ صلاۃ ظہا کفایت کرتی ہے تمام طبقات کی طرف سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی طور پر بھی اس کی تلقین کی تھی. لہذا بڑا صلاۃ ظہا کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر. جی بہرحال اب اس کو بھی معمول کریں گے آپ، یعنی عام ہی پر معمول کریں گے، عام طور سے یہی تھا، عام طور سے یہی تھا. لیکن اب ایک ایک چیز تلاش کریں آپ، دیکھیے فلاں عمل آپ نے کیا تھا اس کے بعد تو نہیں ثابت ہے، تو ایسا نہیں، عموم پر ہی معمول کریں گے آپ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کی روایت سنا تھا، وکانا اذا صلی صلاۃ داوما نے کلمہ نہیں آنا رہا، تو مداومت اس پر کیا کرتے تھے آپ جبکہ کرنا شروع کرتے تھے آپ. لیکن بہرحال اس کو بھی آپ بالکل عموم پر معمول کر لیں کہ اس سے کوئی استثناء اس کے اندر نہیں ہے، ایسا بہرحال نہیں ہے. یہ خطرہ ہوتا تھا آپ کو اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آئی ہے کہ امت کے لیے بڑا مشقت کا سبب نہ بن جائے، تو بہت سے اعمال جو کرنا چاہتے تھے آپ پھر بھی آپ نہیں کیا کرتے تھے. گھر پہ کتنے دن کے لیے؟ تب کیسے سفر ہو گیا؟ میں نے بتا دیا تھا آپ کو اس سے پہلے بات بات آئی ہے ایسا کہ تین دن تک آپ مسافر ہیں، تین دن تک. اور اگر پہلے سوچ کے آئے ہیں کہ پانچ دن رہنا ہے تو مسافر نہیں آپ، وہاں کے پہنچ گئے مقیم ہو گیا. لیکن آئے دو دن دلی میں رہیں گے، پھر دو دن جا کر کے فرید آباد میں رہیں گے، پھر دو دن جا کر کے مالیر کوٹلہ میں رہیں گے، ایسے الگ الگ سے بدل بدل کے، تو مسافر ہی ہوں گے. جی نہیں، مقیم کس نے کہا؟ مسافر تھے وہاں. یہ فتح مکہ کا موقع، فتح مکہ کا موقع آپ مسافر تو وہاں کہاں کی، تو جب ختم کام ہو جائے، امن امان ہو جائے، چلے جائیں یہاں چھوڑ کر کے. وہ جب تک آدمی رکا رہے پھر مسافر ہے، مقیم ہے. فتح مکہ کے موقع سے آپ آئے ہوئے تھے اور تو سفر ہی تھے، تو آپ قصر کرتے رہے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے 19 دن آپ ٹھہرے اور قصر کرتے رہے، یہی واقعہ ہے سفر کا. السلام علیکم.